السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. إن شاء الله درس أولش أنا سار مكنيم أي كتابي مدينة أي جزء الديم درس أول انا كتاب الشرح اي شرح شيء اي كتاب خودش نیست اي شرح شيء بهش من كتاب خوغازي شستاي خوب اي صفحه 37 شما ده شکل الکترونیش پیداش پرفتگی والله اعلم نمیدم درس یک خلاصه درس اولی انا درس یکی مو ان ولا علا سر میشه ان ولا علا ان ولا علا چی اولا اینا و اخواتها اینا قطعی خوهراش یعنی که اینا چند تا هستن؟ ششتن اینا و اخواتها اینا ششتا هستن یعنی که اینا و انا بکسرا و بفتحا اینا و انا لعلا که انا لکینا لیتا ششتا و امروز ما ایمی ششتا ایمی خواتها چند شم میگیریم؟ دتا شم میگیریم اینا و لعلا رو میگیریم اینا کسره و انشنه این نشه یعنی این نه یعنی چی فرق میکنه بعضا فرق خود داره انشالله هر کدام در جای خودش بیا میفهمونیم و این نه در اول میه انه در بین عذرش تام قشه بفهم انشالله نه کفایت میکنه این نه چیه این نه در کتاب شرح چی نیسته یکی حرف و نسب نسب یعنی منصوب میکنه حرف و نسب میگه ینسب الاسم و یرفع الخبر انا اسم نصب حرف است میگه که نصب میکنه اسم منصوب میکنه و خبر مرفوع میکنه و یه قاعده دیگر هم داریم که میگه که این نه حرف ناسخ باز میفهمیم که ناسخ چیه یفید تأکید میگه که حرف ناسخ های و افاده کنه چیه تأکید یعنی که تأکید میکنه خب لعله چیه؟ لعله و اخواتی همیه یعنی که همین معنا را داره در معناش یعنی که یفید و ترجیه امیده من ترجمهش امیده اما همیه هم حرفی چیه نسخه هسته و ای اخواتی این نه هسته یفید و ترجیه یعنی چی هسته افاده کننده رجا هسته امیده یعنی امیدواری رجا حکم همیه هم چی هسته چکار میکنه ینسب الاسم و یرفع الخبر اسم منصوب میکنه و خبر مرفوع میکنه منصوب چیه؟ منصوب یعنی فتحه میته مرفوع یعنی که ضمه میته خبره خب ما در جا گفتیم که چی هسته؟ انا حرف و ناسخ چی را میگن؟ ناسخ یعنی که نسخ کننده حکمه تغییر دهنده حکمه برای چی را ناسخ گفتن؟ به خاطری که در مبتدایی اصلا اینو در کجا میدونن؟ در جمله اسمی در جمله اسمی میتونه اینا در جمله اسمی که دارم جمله اسمی اسم جمله اسمی چی عبارت ای مبتدا و خبر وقتی که جمله ای مبتدا و خبر کی باشه وقتی این نکی دارم حکم نسخ میکنه مبتدا را چیکار میکنه مبتدا را منصوب میگردونه و اسمی این نه نامیده میشه نمیگیم که دیگه مبتدا میگیم که اسمی این نه و خبر چی خبر این نه خبر مبتدا نه خبر این نه اسم این نه و خبر این نه برای همین چی میگن میگن که ایره ناسخ یعنی نسخ کننده خب انا هازی مثال را چی ورده است میگه که دخول این نه علی ضمائر اول دخول این نه ده چی ده ضمائر ضمیر ها ده یعنی ضمیر ها را میدونیم جانشین ها را گرفته بودیم جانشین های مقصد غایب مخاطب و متکلم خیلی درس یکم کرسن و این هم میکنیم میگه که در ضمیر که در اومد این نه انا یعنی که در اینجا در بارش چی مونده است انا یعنی که متکلم مونده در متکلم چی خیلی میدره یا این نه و انا این نی و یجوزو این نی و یجوزو این نی ولی را شرح میکنیم که چی پیجا یعنی این نه در ضمیر متکلم در اومد انا متکلم در اومد چی شید؟ این نی و میگه یجوز و این نی جایز است که این نی بگوی یعنی بنون نونی وی خویه قطعی جایز است که بینون بگوی و این نی بگوی در اینجا این نه و نحن در ضمیری چی در اومد؟ متکلمی جمع در اومد. اننا و یجوز اننا و جایزه اگه چیه؟ نونی و خویه را بگوی یا یکی نگوی. این در اسم فقط، در همین اسم اننا دخولت داره. مثلا از در نونی و خویه نمیدرویم، خیلی یک کم ترک چیز میکنیم که مثال نونی و خویه را چی چیز داره ده؟ چی معنی داره؟ چی کار میکنه؟ اگر نونی و خویه را معنی کلمه مقصد بگیم تحت لفظی ترجمه شم یسته، یک سر نگهداری کردن، پیشگیری کردن، نیکی در ایجا برای چی میویه؟ برای التقای ساکینه میویه، برای مقصد بعضی فعل های میویه که این قایده خوشه داره، بعضی جا واجب استه، بعضی جا جایز استه. مثلا اینجا در حوزی جایز ذکر کرد، بعد مثال بعضی چیزهای میویه که فعل های میویه که اینجا واجب استه، سکون قد تمامشه و یا که مبنی استه، مبنی الفتح استه. نمیتونیم مقصد در چی؟ مثال دارابه، دارابه را بگیریم، دارابی، دارابی نمیشه و مجبوره که دارابنی کنیم شه برای التقا دادن. و این در اعرابش چی؟ لا محل له من الاعراب، یکون محل نداره در اعراب و در چی میچسبه؟ در یوی متکلم میچسبه، این خودش محل اعراب نداره و در یوی متکلم میچسبه. اگر که در یوی متکلم چسبید، در فعل، اگر که در فعل چسبید چی میگیم؟ یوی متکلم میگیم مفعول بهیه. یوی متکلم چی میشه؟ ضربانی، یا زی که مثال آوردیم در اینجا چی میشه؟ ضرب فعل ماضی مبنی علی فتح، نی در اینجا چی میشه؟ مفعول به مبنی علی سکون فی محل نصب. برای چی؟ برای مفعول به. مفعول به حکمش چیه؟ منصوب است. انا اینجا که وقتی که ایره از میمونه مینا و اینا کنین در اسم، در اسم اینکی وقت در اینکی در اومد، در حرف نصب و حرف نسخه که در اومد چی میشه؟ در اینجا گفته است که اینی در اینجا یعنی یا اسم این نمیشه، اسم این نه. حالا در پایان مثالش بسیار میاره انشالله با خوبتر میفهمید. خب در ضمیر مخاطب این نه قطعی انت، این نکه، این نه قطعی انتی، این نکی قطعی انتم، این نکم قطعی انتون، نه این نکن نه. خب ضمایرهای چه غایب در هو در اومد؟ این هو، این ها، این هم، این هن نه. ایجاد ضمیرهای چه در اومد؟ غایب در اومد. خب خلاصه این خلاصه این نه در ضمیرها چه خیر میداره و چه استفاده برده میشه. و لعلم مثل همی هسته، یکون فرقه در این نداره. لعل ده انا میدره، لعلی، لعلنا، انا ده ضمیرهای چه در اومد؟ با مخاطب انت مثال، لعلک، لعلکی، لعلکم، لعلکن، در غایبش میداره لعله، لعلها، لعلهم، لعلهن. خب در پایان مثال رو میارم، مثال امثلتون، مثال آورده یسته، مثال هورا که میگه هو تاجرون، هو تاجرون مبتدا خبر، انه تاجرون، انه تاجرون. دیجا هو چی هسته؟ اسم اینه هسته، تاجرون خبر اینه هسته، اسمش بود منصوب بود و خبرش مرفوع بود. برای چی در خویده گفته بودیم که حرف نسخه، حرف نصیبه چی کمک نه؟ ینصیب الاسم و یرفع الخبر. خب در برش میگه که لعله تاجرون، لعلم همین خیلی هسته، ای اخوات اینه هسته، حرف نصب هسته و نسخ هسته، نسخه هسته، چی کار میکنه؟ هو در اینجا ضمیر میشه، ضمیر اسمش میشه، اسم لعله میشه، تاجرون خبر لعله میشه. خب میگه انا ناجحون، انا ناجحون مبتدا خبر، انا در اینجا در اومد اننی ناجحون، اننی یا در اینجا اسم این میشه و ناجحون خبر این نمیشه. در اینجا یا را چی اعراب میکنیم؟ اگر در اعرابش بگیم میگیم که یا ضمیر متصله فی محل نصب اسمی این نه، فی محل نصب اسمی این نه. خب میگه که لعلی ناجحون، لعلی ناجحون، همین خیلی لعله، انا من اخوات این نه، حرف نصب و نسخ و یا چی هسته؟ ضمیر متصل فی محل نصب اسم این نه هسته، ناجحون خبر این نه هسته. انت ذکیون، انت ذکیون، تو دانایی میگه، مبتدا خبر. اینکه ذکیون، کاف چی هسته؟ ضمیر متصل مبنی اسم این و زکیون خبر این. لعلک زکیون همچنین اسم این کف و خبرش زکیون. انتن مجتهداتون، انتن مجتهداتون، انتن مجتهداتون یعنی که مبتدا خبر، این کن مجتهداتون دیجا در زمین رو چسبانده سرش، این کن مجتهداتون. چه زمین متصل اسم این است، مجتهداتون خبر شای، خبرش مرفوع است و لعل کن مجتهداتون همچنین لعل همو اسم شای، لعل چی است، حرف نصب نسخ و ضمیر دیجا در اسم شای و مجتهداتون خبر شای. خب هم دیجا آورده است که هم من کینیا، هم من کینیا، این هم من کینیا. خب ایجاد هم مبتدا، من کینیا جار مجرور خبر، این هم، هم اسم این، من کینیا چه جار مجرور خبر شای، خبری این است، لعل هم من کینیا همچنین هم چه است، اسمی لعل است و من کینیا جور مجرور خبر شد. اینجا در من کینیا جور مجرور های برای چه فتحه گرفته یه، برای که ممنون من صرف کینیا یعنی که نوع عجمی هست های ممنون من صرف های و علامت جری ممنون من صرف چی بود؟ فتحه بود. برای همقدر کینیا گرفته یه و این را ما چی میگیم؟ جور مجرور فی محل رفع خبر، برای چی؟ خبرش این نره خبرش مرفوع بود، برای خبری که جار مجرور فی محل رفع خبر. نحن مسافراتون، نحن مسافراتون اینجا مبتدا خبر میشه. اننا مسافراتون، اننا مسافراتون چی؟ این حرف نصب، انا نا اسم این نمیشه و مسافراتون خبر این نمیشه. لعلنا مسافراتون همچنین اعراب داره. خب هن مسلماتون شما مبتدا خبر است، این هن مسلماتون، این حرف نصب، انا هن چی هستای؟ ضمیر هستای و اسم این هستای، متصل اسم این هستای، مسلماتون خبر شای، خبرش مرفوع. خب لعل هن مسلماتون همچنین و انا مسافرون مبتدا خبر، اینی مسافرون یای متکلم اسم این و مسافرون خبرش. لعلی مسافرون همچنین لعل من اخوات این حرف نصب و نصب و یا چی هستای؟ یا اسمش هستای و مسافرون خبرش هستای. خب یا را گفتیم که خچیه دمیر متصله فی محلی نصب اسم این، اسم این یا لعل. انا انت طبیبتون، اینکی طبیبتون. خب دمیر رو آورده است، دیجه متکلم آورده، دیجه چه آورد؟ مخاطب آورد، یعنی که مؤنثه، اینکی کاف اسم این است، طبیبتون چی است؟ خبرش است، مرفوع است. خب لعلکی طبیبتون همچنین انتم اطباء، دیجه جمع آورد، انتم آورد و اینکم اطباء، دیجه چی را آورد؟ کم دمیر آورد، متصل جمع برای مردان و انتم همچنین جمع برای مردان، اسم این و اطباء و خبرش خبر این نمیشه. خب لعلکم اطیبان همچنین اینجا خودش اعراب کده است، اننا مسافراتون، این حرف نصب، اسم این، خبر این چی است؟ مسافراتون. خب لعلهن چی است؟ حرف نصب افتسه لعل را، اسم لعل، یعنی که هن اسم لعل، ضمیر متصل اسم لعل، مسافراتون خبر لعل. خب در پایانج میره که دخول، یعنی دخول این على اسماء الظاهره، یعنی اینا چی بودن؟ اینا بگیم که در ضمیرها بودن، در ضمیرها بودن و دیجه چی را آورد؟ اسماء الظاهره را آورد، یعنی ظاهر، یعنی که میبینیمشون، پنهان نیستن، ظاهر هستن، مستطیر نیستن، محذوف نیستن، ظاهر هستن. خب یعنی بارزن، بارز یا ظاهر، خیلی در اسم ظاهر استفاده میبریم، در چی باشه؟ در ضمیر باشه، مستطیر یا که بارز استفاده میکنیم. خب میگه که المدرس جدیدون، مدرس مبتدا جدید خبر. ان المدرسه جدیدون، ان المدرسه جدیدون. مدرسه برای چی منصوب شد؟ برای که اسم این نه. جدیدون برای چی خبر شد؟ فاطمه طبیبه مبتدا خبر. ان فاطمه طبیبتون، فاطمه چیه؟ اسم اینه، طبیبتون خبرش. حامیدون متزوجون، حامید مبتدا و متزوج خبر. این حامیدن متزوجون، حامیدن چی است؟ اسم اینه است، منصوب و متزوجون خبرش مرفوع. القرآن کتاب الله، القرآن کتاب الله. خب خیلی کتاب الله جمع الله منطفی لعی میشه و یعنی مبتدا خبر یعنی ایشم. ان القران كتاب الله، ان القران قران اجش اسم ان است كتاب الله خبر است. انا برای چی کسره گرفته؟ برای کی مضاف و مضاف الیه، مضاف و الیه حکم شد کسره بود، اما خبری ان است فی محل رفع میگیم. خب دخول لعله همچنین یکون چیز و فرقی نداره در یرو باش، والله اعلم شرط نیست گفتنش، یعنی که مقایسه کنیم با این پارا هر دش یک چیزه. خب المدرس جدید، در تگ میاره المدرس جدید، ان المدرس جدید. خب المدرس مبتدا، جدید خبر، ان حرف نصب و مدرس اسم ان، جدید چی خبر ان. فاطمه طبيبه مبتدا خبر و لعل فاطمه طبيبه حرف نصب، لعل نسخ نصب و چی فاطمه اسم لعل و طبيبه خبر لعل. دهی پویان یک قویده دیگر را ذکر کرده است، میگه که اسم این منصوب و علامت نصبی فتح. یه را بخشنیشون فهمانده است که چی است؟ اسمش منصوبه و علامت نصبش چه فتحه و خبره مرفوع و علامت رفعی الضمه و کذلک لعل کما فی امثلت سابقتی. همچنین میگه لعل چخی که در مثال بولو اومد هم خیر است، اسمش منصوب و خبرش مرفوع است. خب تفید این نمی التوکید و تفید لعل الترجی بمعنى ارجو. خیر در اول گفتیم که چی است. خب دیگه قویده من تمام شد، این و لعل را تمام کردیم و در قویده دیمون میگذاریم. قویده دیمون چی است؟ الاستفهام بالحمزه، یعنی که سوالی، استفهام یعنی سوالی و حمزه. اول میگه که امین الهندی انت ام من باکستانه، تا میگه هندستانی میگه یا که ای پاکستان. خب من باکستانه خیلی حرف جر هسته، جر مجر هسته. باکستانه برای چی؟ برای معمول من صرفه، انا خلاصه وی نمیکنیم در اینجا. میگه که فی هذا المثال حمزة الاستفهام للطلب تعین، در این مثال میگه حمزة استفهام برای چی هسته؟ میگه برای طلب تعین هسته، یعنی تعین میکنه که ای بودش خود شرح کرده است که میگه ای تعیین جواب محدد و لیس جوابها نعم او لا، جوابش برای تعیین هست. در تعیین نمیتونی تو بگویی که مثلا ما در درس اول ما گرفته که بودیم که هذا کتابون، یعنی حمزه استفهام بود، میگفته که چی نعم یا که لا. اما در اینجا وقتی که ام استفاده کرد، ام حرف عطفه و وقتی که در اینجا به حمزه استفهام که اومد، در جوابش باید تعیین کنی در یک چیزه، مثلا جوابش رو بگردانی که این گفته تا ای هندستان یا ای پاکستان، تو باید بگوی که یا ای هندستان یا ای پاکستان، تو که او بفهمه برای چی، برای سوالش، برای تعیینه. نمیتونه که ها بگوی. وقتی میگه که میگه ترا میگه که امین الهندی انت ام من باکستانه، تا ای هندستان یا ای پاکستان، تو بگوی که نعم یا که لا، وای نمیفهمه، برای که برای تعیین سوال داد که تو ای همیجه یا ای اوجه، تو یاد چه باید بگوی که نعم انا من باکستانه یا که نعم انا من الهندی. خب میگه که تقول فی الجواب انا من الهندی، مثال میگه که ما هندستان است. امجتهد انت ام کسلان، تو میگه مجتهدی یا که کسلان یا که تنبل هستی یا کوشش کننده ای یا که چی هستی تنبل هستی. در جواب چی میگه؟ نمیگه که نعم. وقتی نعم بگوی او نمیفهمه که تو در مجتهد نعم گفتی یا که در کسلان، جوابش نفهمی. برای اون جوابی کامل دادن در کاره چی میگوی؟ انا مجتهدون، انا کسلانو. کسلانو برای که چی هسته؟ یه معمول من صرف هسته. خب یه درست را گذشته بده. انا میگه که اخوالتو که هن ام عماتو که، میگه که عماتو که دیجه یا خوالت هسته یا که عمات، پرسیده سعید ده تعیین میکنی نمیتونه که نه ام بگوی نه ام بگوی و نه فقط خالاته یا که عمت برای هم خواه چی میگوی هن عمتی تا اینجا عمایی عمامای مثال اگر عمت باشه اگر چی باشه میگوی که هن خالتی خب مسجدون هذا ام مدرستون آیا این مسجد است یا مدرسه ترا پرسید برای تعیین باید یا چه مایان کنی یا مدرسه یا مسجد یا هذا مسجدون یا هذا مدرستون اگر خیلی مدرسه هم هذه مدرستون برای مهنسه خب نصارا هم ام یهودون میده که آیا نصرانی هستن یا که یهود وقتی که تو بگوی نعم یا که لا جواب نمیگیره برای چی؟ برای که تعیین گفته بود باید که بفهمه که اینو نصاران یا که یهود در جواب چی میگه؟ هم یهودون یا که هم نصارا خب خیلی استفهام بالحمزه را فهمیدم انشاءالله قاعده سیمون چی هسته؟ قاعده سیمون ذو ای اسمای خمسه هسته ای اسمای خمسه خب ما افعال خمسه داریم و اسمای خمسه داریم اسمای خمسه من چی بود؟ پنج تا بود خیلی در اصل شش تای خلاصه چه حذف کردن و پنج تا مونده که هستن اسمو سی تا میگفتن و آزی مقصد بعضی کتاب بود اسمو سی تا میگه بعضی کتاب بود اسمو خمسا میگه در اصل همی قدر شوهی کدگن مثال ابون اخون همون فو ذو اینا را اسمو خمسا میگن حکمشون چی هستای مقصد حالت اعرابیشون ترفع بالواو حالت رفعشون چی هستای بر واو هسته ایجاد با فکرم که هم قدر آورده یه دیگه نصب جرش نای آورده نصبش الیف و جرش یای میگه که ولی اسم الذی بعدها مضاف الی اسم هایی که بعدش از اونها میگه چی هسته مضاف الی خیلی دیجا بیان کرد در پایان که چی میکنه میگه ستد روسو ها انشاءالله فی مستوی ثالث در کتاب سیم انشاءالله میگه دانشا مقصد همین اسمای خمسه رو میخونیم حاضر فقط یک تا ذو آورده است تمام برای همین علامت رفعش گفته است تمام علامت نصب و جرش نگفته ذو چی هست؟ ذو چی ترجمه میشه اصلا؟ ذو یعنی که دارا صاحب دارا انا ذو میگه اسمون من اسمای خمسه اسمی از اسمای خمسه استای مرفوعون بالواو آلت رفعش واو استای الاسم الذي بعده يعرب مضاف الي دائما چی هستای همیشه کلمه که بعدش میاد چی میشه میگه مضاف الی اعراب میشه ذو اسم مذکر یعنی که در کلمه مذکر استفاده می بری در جای مذکر استفاده می بری ذات مؤنث شی ذات خب جمعه المذكر ذو جمع مذكر ايش هيستاي ذو جمع مؤنث ايش هيستاي ذوات خب خب بعضی دیگرشون هستای ورش نمیگیم ان شاء الله خودش استوستا وای میکنه میارشون مثال آورده است که هذا الرجل ذو خلق دایجا ذو آورده برای چی؟ برای گفت که در مذکر استفاده می شود هذا الرجل ذو خلق انا مرفوع بالواو مضاف الی ذو مضاف و خلق مضاف الی و علامت رفعش چی هستی؟ واو خب ای اول خیلی اعراب کنیم اگر هذا الرجل هذا مبتدا الرجل بدل می شود ذو خلق چی هستی؟ مضاف الی هذه مرأة ذات خلق میگه که این زن میگه چی هستای ذات یعنی داروی جشت این مرد داروی خلق خوب است یعنی خصلت خوب است نجا گفت این زن داروی خصلت خوب است برای همین وقتی زن هستای چی شد ذات آور ذات و ذات را چی گفت که مرفوع بالضمه و خلق مضاف الی ذات یعنی که مضاف این مضاف الی خب هؤلاء شکل جمع آورد هؤلاء در اسم اشاره ما هؤلاء را گذشته بدیم که در کجا استفاده برده میشه هؤلاء الرجال ذو خلق این مردها میگه چی هستن داروی خلق خوب هستن ذو یعنی که جمع است برای چی برای که جد رجال آمد رجل رجال ذو مرفوع بالواو و خلق مضاف الی هؤلاء النساء ذوات خلق و جمع زن را آورد مقصد زنها انا چی هستن میگه ذوات، یعنی که مرفوع به ضمه، به ضمه بابونه به ضمه، انا خلق مضاف الی. خب قوینه نگری ما اسم منقوص های اسم منقوص دایجا مثال غالین آورده است در کتاب غالین، میگه که اول تعریف شد میگه که چی هسته، میگه اسم منقوص حذفت یا اوهو، یعنی که غالین در نظر داره، اسم منقوص میگه حذفت یا اوهو یاش حذف شده، اصلش چی هست میگه غالیون، اصلش غالیون هسته، مؤنث چی هسته غالیتون، معنی او ثمنه کثیر، یعنی قیمتش قیمت های پولش بسیاره، نرخش بسیاره، یعنی که ارزش منده و عکس او رخیص، یعنی که مدادش چیسته ارزان هسته. خب در این مثال ها بعضی چیه دیگه هم هستن برای چی مثال منقوصش میگن، برای که یا مثال در یا یکی در آخرش داره نقص داره ده. مثال وقتی که نکیرش میکنیم تبدیل میوه، مثال قاضی، قاضی یا داره در وقتی که نکیره میشه چی کارش میکنیم؟ قاضین، قاضین یاش نقص میشه و چی میشه؟ تنوین کسره، تنوین کسره میگیره مثال یا تنوین کسره میشه، مثال قاضی یا بود قاضین شی. خب انا با دیگه کلمه هم هستن، مثال مثال چی بود؟ غالی، مثال قاضی یا که رامی، خیلی جانی، مثال خیلی کلمه هستن. چکا میکنن؟ در این پایان هم یک قویده دیگه هم آورده است، میگه اسم آخره یا او مکسور، ما قبله، ما قبلش میگه چی هسته؟ مکسور هسته، کسره دور هسته، نحوه الغالی، اینجا آورده است غالی، یعنی ما قبلی یا چی هسته؟ وقتی که الفلام گرفت یاش میویه، الفلام که گرفت یا میویه و ما قبلش کسره میشه، اول قاضی آورده است، میگه که تو حذفو یا اوها یاش حذف میشه، پاک کرده میشه، اذا حذفت الف و لام، وقتی که الف و لام که حذف شید از بین برده شید، مثلا القاضی یا داشت الف و لام قطعی، بعد چی کارش میکنیم؟ قاضی، مثلا قاضین یا را که گرفتیم چی میتیم؟ تنوینش میتیم، یعنی کسرش میتیم، کسره تنوین دارش میتیم، چی میگیم؟ غالین یا که قاضین یا که جانین هم خیلی. و میگه و هذا تنوین و یسمه تنوین عوض، این تنوین چی هسته میگه؟ چی نام داره؟ تنوین عوض، یعنی که ایوازش کرد، همون یارا با چی؟ با تنوین ایواز کرد، الفلام که گرفتیم تنوین ایواز شد، ای میگه بدل، ای بدل و عوضین عن الیاء المحذوف، تبدیل یافت یا که ایواز شد ایوی محذوف. خب خلاصه در جای مثال شما برده است، میگه که هذا القلم غالین، هذا القلم غالين، الف لام که گرفتیم قطعش یورم گرفتیم چی شد؟ غالين، هذه الساعه غاليه، در مؤنث هم میمونه، الف لامش هم نباشه غاليه میمونه، برای چی؟ در بالا ذکر کرد که مؤنث چی هست؟ غاليه هست. الكتاب غاليه في بلدنا، الكتب بخشش، الكتب برای چی؟ کتب غاليه شد، برای که جمع غیر عاقل اشارهش مؤنثه، این دستمو اشاره گذاشته بودیم، مثال کتاب بود میشید خیلی چی میشید؟ غالین، و مذکر که بود غالین، وقتی که مؤنثش کردیم جمع غیر عاقل که مؤنث اشاره میشه و کتب کشید چی میشه؟ و الکتب غالیتون فی بلدینا، در کتاب قیمت است در کشور ما. هذا الكتاب رخيص، این کتاب میگه چیسته؟ ارزان است. و ذاک غالین، الف لام شکی گرفت چی شید؟ غالین، یوش قطع الف لام حذف شد و تنوین عوض، یعنی که نون گرفت کسره، غالین. خب ان شاء الله شاید فهمو باشه. در حالت اعراب میشه اگر وای کنیم مثال میگیریم، اگر هم قاضی شه مثال بگیریم، مثال میگه که جاء، جاء قاضی، جاء قاضی سکون میشه، رأيت القاضية، حالتی نصب شده فتحش میویه، حالتی نصب شده فتحه ذکر میشه، برای چی؟ برای آسان تلفظ کردن، ثقل نیست در حالت نصب، اما در حالت رفع و جر چی میشه؟ و سکون میشه، مررت بالقاضي، اعرابش تقدیری میشه. خب اگر که الف لامش رو بگیریم، موجه جاء القاضي، الف لام خاطر گفتیم رأيت القاضية، مررت بالقاضي. وقتی که الف لام بگیریم جاء قاضین، رأیت قاضیان. یان ده منصوب گفتیم که در حالت نصب چی میشه؟ برای چی رأ فعل تو فعیل قاضیان مفعول به منصوب، حالت نصب شده چیکار میکنیم؟ انا فتحه را میمونیم. در حالت رفع و حالت کسرش جرش چی بیان نمیشه. و چی میگه؟ مررتو بقاضین، مررتو بقاضین. اگر الف لام که نباشه نکرکی باشه، بقاضین موجا چی کار میکنیم؟ گفتیم الف لام یا را که نموندیم تنوین عوض نون میوی ذکر میشه. خب دوامش ده چی داریم؟ عدد داریم، عدد را اعراب کردسته، مقصد قاعده عدد را ذکر کردسته. ما عدد را پیش گرفته بودیم، بعضی عدد را در اینجا عددانی مئه و الف دتا آورده است، صد و هزار آورده. میگه که الاسم الذي بعدهما، بعد هر دی همه چی هستن؟ مفردون، مفرد است، مفرد یعنی شکل تنها میگیره. مجرور بالاضافه، مجرور میشه بالاضافه یعنی مضاف الیه میشه. خب میگه که لا يختلف لفظه مع المذكر والمؤنث، یگون میده فرق نداره در مذکر و مؤنثش. مثال ما در دیگه قاعده رو داشتیم که عدد اگر کیچی باشه مذکر باشه مدون مؤنث میشه، یا که مؤنث باشه مذکر میشه. در این صد و هزار فقط دمی خاصی همه قاعده چی هسته میگه؟ فرق نداره که مؤنث میه عدد یا که مذکر میه یا که معدودش، فرق نداره. مثال هست که مئتو رجلین، مئتو رجلین، نگفت که رجال، رجلین. خب و مئتو امرأتین، در اینجا چی؟ امرأه، نیسان آیوان یا که نیسان آیوان، امرأه آوان. برای همین چی گفت؟ مجرور به اضافه یعنی که مجرور شید، مضاف اضافه شید. خب الف رجلین، نگفت که الف رجالین، یم چی شید؟ الف رجلین، مفرد شید. و الف امرأتین و الف نسائین، فرق نداره. خب میگه که مثال آورده است که هذا تلفازو بی الف ریالین، این تلویزور میگه چی هسته؟ با هزار ریاله. الف بی الفی ریالین، برای چی؟ بلو ده الفو اومده، جا الفی اومده، برای چی؟ حرف جور در اومده، برای هم که الفیش کرد. خب بی الفی ریالین، ریال یعنی ریالات جمعش، نکی جمع نیورد، برای چی؟ گفت ده قویده که مفرد میویه، بعدها بعدهما چی میویه؟ گفت مفرد. خب رجالینا ریالینا چکوکات، رجالین ریالین امراتین، خلاصه همش چی میشن؟ مضاف الی میشن. قرأتو، قرأتو الف صفحتین، قرأتو فی الفعل الف مفعول به منصوب، برای همقا الفون الفشید، برای چی؟ مفعول به منصوبای و همچون مضافای. الف صفحتین مضاف الی، صفحات نه صفح مفرد. خامیه که وصله، وصل الى مكه، الى مكه جور مجرور، مكه ممنوع من الصرف، برای مقدش شد کسرش نیابتا فتحه اومد، یعنی که نیابتا الکسره. چی نمیگرفت؟ جور ممنوع من الصرف مون کسره نمیگرفت، علامت جرش و نصبش چی بود؟ کس فتحه بود. خب گفت که وصل رسیدن الى مكه مئتو حاج و حاجت، حاج حجاج جمعش، نکیجه چی وارد؟ مفرد وارد، برای کی گفت که مفرد میوید؟ مضاف و مضافون الی. خب انشاءالله تمومش قویده آمان. و خب یه برای برش ترجمه میکنیم، کلمه نوشا میبینیم که چی کلمه نو داره، من برای میکنیم مشکوش انشاءالله ما جامعیدیم. هیوار من الدرس الاول، درس یکم بین حاشیه و مدرسه. میگه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ؟ لعلك بخير. حالتك خير يا أستاذ، أميد ورسنك خوب باشي. الحمد لله، الحمد لله خوب استم. وكيف حالك أنت يا هاشم؟ وحالتك خير يا هاشم. أنا أحبك كثيرا يا هاشم. ما ترى بسير دوس ميدرم يا هاشم، إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق. مدرسه ای که تو طلبه دانا هستی و مجتهد هستی، یعنی کوشش کننده هستی، و ذو یعنی و دارایی و صاحبی خلقین، و صاحبی خلق هستی. یعنی خاراکتر. خب جسه نقطه مونده یعنی چیزی که چی گفت زدن خچون دیجا نایواردن. امین باکستان انت ام من الهندی یا هاشمو، تم اگه از پاکستان یا از هندستان ای هاشم. اینی من الهندی، گفت که ما چی ای هندستان استم. و زمیلو که لدی خرج معک الان من الفصلی اهو ایضا من الهندی. و رفیق تکی میگه الان الذي یعنی آنی که، و رفیقت و رفیقت آنی که خارج شد با همراهی ت حاضر از سینف، آیا اونیز از هندستان است؟ این چونین لا انه من باکستان، نه بدرستگی و از پاکستان است. این ساعتک جمیلتون یا هاشمو، میگه که ساعتت زیبا است ای هاشم. امین الیابان هی، آیا از ژاپن است او یعنی ساعت؟ لا انها من الهندی، وای از هندستان است. اغالیتون هی ام رخیصه، میگه که آیا قیمت است یا ارزان؟ انها رخیصتون جدا، بدرستی که وای ارزان است به نهایت. انها بمئت روبیت فقط، میگه که بدرستی که وای با 100 روپیه است فقط، تنها 100 روپیه است. کم اخن لکه یا هاشمو، چند برادر داری تو ای هاشم؟ لی ثلاثت اخوتین، ما سه برادر دارم. اطلاب هم، آیا آنها طلبه هستند؟ لا انهم تجارون، نه آنها تاجر هستند. و کم اختن لکه، و چند برادر و چند خواهر داری؟ لی اربع اخواتین، ما چهار خواهر دارم. افی الهندی هن الان، آیا آنها در هندستان هستند؟ الان یعنی حاضر. لا انهن هنا، نه آنها اینجا. بالمدینه المنورتی، در مدینه منوره. مع ابی و امی، با همراهی پدر و مادرم هستند. الطالبات هن، آیا آنها طلبه هستند؟ لا انهن مدرسات بالمدرسه الثانويه، نه آنها معلمه هستند در مدرسه ثانوی. مدرسه ثانوی مکتبی و میشه مکتب میونه از صنفی 9 10 میشه. مکتبی میونه تقسیمات میکنه عربا به یک ابتدایی، متوسطه و ثانویه. ثانویش اینه تا 10 میشه، نه 10 خلاصه. خب این بود کلمه حوار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.